اللہ تعالی جل مجدو کے اس میں جلالت کے ساتھ آدھا جیم لگاتے ہیں، یا اللہ آدھا جیم، یا رسول اللہ لکھا تو سواد لکھ دیا، تو یہ سب مطلب نہیں ہونا چاہیے، جل جلالہ پورا ہونا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اصحاب صحابہ کرام علیہم رضوان کے اسماء مبارکہ پر رضی اللہ عنہ کی جگہ رے اور آدھا سواد لکھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی کنجوسی اور محرومی ہے. اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کے اسماء گرامی پر رے اور آدھا ہے لکھ دیتے ہیں، جیسے حضور غوث پاک کا نام لکھا تو رحمت اللہ علیہ کی جگہ رے اور آدھا ہے لکھ کر گزر گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے ٹکڑے کھاتے ہیں، غوث پاک کے ٹکڑے بھی کھاتے ہیں، اور جب ان کا اس میں پاک لیا تو تمہاری قلم میں سیاہی خشک ہو جاتی ہے، قلم رک جاتا ہے، رحمت اللہ علیہ بھی لکھنا نصیب نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑی مطلب محرومی. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اور مکرم اسلامی بھائی، لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے بچ جاتے. لوگ جتنا دولت سے محبت کرتے ہیں اگر اتنا ہی جنت سے بھی محبت کرتے ہوتے تو دونوں ہی کو پا لیتے. لوگ جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر باطن میں اللہ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں کے نزدیک سعید ہو جاتے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس ضمن میں پہلے ہم نے تنگ دستی پر بیان سنے، اب جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا. جہنم کا یہ لفظ ہم نے بارہا سنا، کسی کو کہہ دیا جہنم میں جا، کسی کو کہہ دیا جہنم میں گیا، کسی کو کہہ دیا جہنم میں جائے، یعنی مطلب یہ لفظ جہنم محاورتن ہم بولتے چلے جاتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، خوب غور کیجئے، بلکہ غور کرنے کی عادت ڈالیے، غور تفکر فکر اور سوچ اپنی بنانے کی کوشش کیجئے. دیکھیے دنیاوی معاملات میں ہم بہت غور کرتے ہیں، اب مثال کے طور پر کاروبار ہی کو لے لیجئے، تو جو کوئی کاروبار کرتا ہے واقعی وہ بڑا غور فکر کرتا ہے، بہت ہی سوچتا ہے، سوچے سمجھے بغیر کوئی کاروبار نہیں کرتا. آپ کے پاس دکان خالی ہے، آپ اندھا دھند اس دکان میں مال نہیں بھرو گے، آپ سوچو گے، غور کرو گے، چار آدمیوں کا مشورہ لو گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، پھر بھی خوب فکر کرو گے کہ پتہ نہیں یہ آئٹم چلے گی یا وہ آئٹم چلے گی، اس میں نفع زیادہ ہوگا، اس میں کم ہوگا، یوں ہوگا، اون ہوگا، یہ مطلب ہم بڑی فکر کرتے ہیں. اور بھی جس بھی معاملے میں آپ لے لیں دنیا کے، تو بڑی فکر بڑی سوچ وچار کرتے ہیں. تو کبھی جہنم کے بارے میں بھی ہم غور کریں، فکر کریں کہ یہ کیا ہے. محترم اسلامی بھائیوں، دنیاوی معاملات میں فکر کرنے کے فضائل آپ نے پڑھے ہوں گے، میں نے نہیں پڑھے، شاید آپ نے پڑھے ہوں، اس لیے سبھی دنیا کے معاملے فکر کرتے ہی ہیں، اور فکر کر کر کر آدھے ہو جاتے ہیں، آدھے نہیں بازو کا پورے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ غم جو ہے عمر کو کھا جاتا ہے اور فکر جو ہے وہ عمر کو کھا جاتی ہے. تو سبھی دنیا کی فکر کرتے ہیں، فضائل میں نے نہیں پڑھے، آپ نے کہیں پڑھے ہوں گے، لیکن اخروی معاملات میں فکر کرنے غور کرنے کے فضائل میں نے پڑھے. مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی ایک لمحے کے لیے فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، یہی مراد آخرت کے معاملات میں، قبر کا معاملہ ہے، تو جو کوئی گھڑی بھر فکر کرتا ہے تو اس کا گھڑی بھر فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. لیکن معاملہ چونکہ ادھار ہے تو اس لیے اس فکر کی کسی کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ایمانداری سے اگر اس معاملے میں ہم فکر کریں نا تو ہم کہاں کی کہاں نکل جائیں. اگر آخرت کے معاملے میں غور کرنے کی ہم عادت ڈالیں تو ہم کہاں کے کہاں نکل جائیں. اور یہ معاشرہ جو ہے نا، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو اتنا مطلب تبدیل ہو جائے، لیکن آخرت کے معاملے میں سوچنے کی عادت نہیں، سوچنے کی ترغیب بھی کوئی نہیں دلاتا، حالات بڑے ناسازگار ہیں. تو آخرت کے معاملے میں سوچئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا ایک شاخ پر بیٹھتا، پھر اڑ کر دوسری شاخ پر بیٹھتا، ان کے میوہ جات کھاتا، پانی پیتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر فرمایا، اے کاش کہ میں انسان کی بجائے دمبا ہوتا اور مجھے خوب کھلا پلا کر فربا کیا جاتا، پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا، کچھ گوشت کھا لیا جاتا، کچھ سکھا لیا جاتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ خوب غور کیجئے، سوچئے، دیکھیے، اس وقت ہم زندہ ہیں، ہم اپنے اس زندہ وجود ہی کا تھوڑا سا امتحان لے لیں، امتحان لے لیں، تھوڑا سا سوچا، غور کیا، امتحان ہو گیا۔ سردی برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی چوٹ برداشت نہیں ہوتی، کانٹا بھی چبھ جائے برداشت نہیں ہوتا، لال بیگ اگر کپڑوں میں گھس جائے برداشت نہیں ہوتا، کوئی معمولی سا کیڑا کنکر اگر کپڑوں میں گھس جائے تو پریشان کر دیتے، جوتے اگر تنگ ہو تو وہ بھی کاٹتے، زخم ہو جاتے، لباس اگر زیادہ تنگ ہو، خوردرا ہو تو وہ بھی کاٹتا ہے، مکان تنگ ہو تو وہ پریشان کرتا ہے، کھانا اگر گرم نہ ہو، ٹھنڈا ہو تو مزہ نہیں آتا، گرمیوں میں پانی اگر برف والا نہ ہو تو دل پریشان ہوتا ہے۔ اپنے وجود کا امتحان کیا تو معمولی سی کمی ہمارا یہ نازک بدن برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، خوب غور کیجئے، خوب سوچئے، خوب سوچئے، خوب سوچئے، اگر ہماری حالت یہی رہی جو اب ہے، ہر وقت گناہوں سے کام ہے، ہر وقت فیشن سے کام ہے، یاد رکھیے میرے پیارے آقا، میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے جسموں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، جسموں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، استفسار پر عرض کیا گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز فیشن کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو زینت کیا کرتے تھے، زینت فیشن، یہ لوگ فیشن کیا کرتے تھے۔ اب ناجائز فیشن کا عذاب آپ نے دیکھا کہ بدن قینچیوں سے کاٹا جائے گا، تھوڑی سی آفس پن آپ لے لیں اور ذرا چبھو کر دیکھ لیں، پتا چل جائے گا، ایک چھوٹی سی بالکل بے دھار کی قینچی سے اپنے جسم کو آپ ذرا کاٹنے کی کوشش کریں، نہیں کوئی بات نہیں، آپ دونوں انگلیوں سے ذرا مروڑ کر اپنی کھال کو دیکھیں کتنی نازک ہے، تھوڑی سی چینٹی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے زینت کرنے والوں، اے فیشن پرستو، اپنا انجام دیکھو، خوب غور کرو، آج شرٹ ان کر کے بوٹ پہن کر وہ حصہ جسے شریعت نے چھپانے کا حکم دیا، اسے مٹکاتے ہوئے پتاخ پتاخ چلنے میں بڑا لطف و سرور آتا ہے، اپنے کہیں پھولے نہیں سماتے ہو، ذرا اپنے انجام پر نظر کر لو، اپنا لباس، اس میں سراسر زینت، بعض زینتیں ناجائز بھی ہیں، اس میں مثلا یہ لاکٹ ہمارا ہر دوسرا نوجوان پہنتا ہے، تو میرے پاس بعض بھائی آتے ہیں تو وہ چھپا لیتے زنجیر اور بٹن وٹن صحیح کر لیتے، یہ دیکھا میں وجہ سے یہ زنجیر دیکھ کر مجھے کوئی الرجک ہو جاتا ہوں، آپ پورے جسم میں زنجیریں باندھے، مجھ سے چھپانا کوئی فائدہ مند نہیں، اچھا مجھے دکھانا کوئی فائدہ مند نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنے کی ہم عادت ڈالیں، دیکھیں نا، میں نے وہی عرض کیا کہ قول میں تیسرا حصہ یہی ہے نا کہ جتنا لوگ ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے، اگر باطن میں اللہ سے ڈرے وہ دونوں کے نزدیک شہید ہو جائے۔ تو انسان سے ڈر کر تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، بعض اوقات بہت سارے گناہ ایسے کہ لوگوں کے ڈر سے ہم نہیں کرتے، بہت سارے گناہ کہ لوگوں کے خوف سے ہم نہیں کرتے اور چھپ کر وہی گناہ کرتے، کاش ہم اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے رہتے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ لاکٹ پہننا یہ حرام ہے، یہ سونے کی انگوٹیاں، لوہے کی انگوٹیاں، پیتل کی انگوٹیاں، جس کو جس کی مرضی آتی ہے جیسی تیسی انگوٹیاں چڑھا لیتا ہے، جس کو دیکھا وہ چھلے چڑھا لیتا ہے، ان سب کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز۔ موت یہ ڈرا دیتی ہے اس کا کیا جہنم کا خوف کھایا جا رہا کرے کیا, کہاں سے مطلب ہم رعایت دیں اور ہماری رعایت سے ملے گا کیا آپ کو؟ اگر ہم دعوت اسلامی والے ان گناہوں کو سختی سے منع نہ بھی کریں یا بالفرض محال اگر اجازت بھی دے دی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے نماز مت پڑھو, پڑھو تو ٹھیک ہے نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں, نعوذ باللہ اگر یہ کہہ بھی دیا جائے تو نماز کون سی معاف ہو جائے گی؟ وہ تو اللہ کے حکم سے ہمیں ادا کرنی, ہر فرد بشر جو بھی عاقل بالغ اور جو جو شرائط ہے اس کے ساتھ فرض ہے, ہر مرد عورت پر فرض ہے نماز. تو میرے پیارے سبھی بھائیوں آپ دیکھیے جو ناجائز فیشن کرتا ہے زینت کرتا ہے ناجائز ہے نا, اس کا عذاب آپ نے دیکھا کہ کینچیوں سے بدن کاٹے جائیں گے. اب آپ کی مرضی ہے, زیادہ اگر بولیں گے تو آپ کو ناگوار گزرے گا, ورنہ میرے بھائیوں حقیقت وہی ہے کہ موت جب یاد آتی ہے سارا مزہ تلخ ہو جاتا ہے. موت کو ہم بلانے کی کوشش کرتے ہیں, یار جو سب کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا, جو سب کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا. اب بالفرض خدا نہ خواستہ یہاں بم رکھا ہوا اور پتا چل جائے کہ بم رکھا ہوا اور بم ڈسپوزل پارٹی کو ٹیلی فون کر دیا, وہ چند منٹ میں آ رہی ہے, میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ بھلے رکھا ہوا ابھی اگر اس کو ڈسپوز کر دیا جائے گا تو اب کوئی نہیں سمجھے گا کہ جو سب کا ہوگا میرا ہوگا, ایسی بھگدڑ مچے گی کہ وہ شاید وہ دھکم پیل میں پھٹ جائے. پھر کوئی نہیں سوچے گا کہ ہم تو ہزاروں کا اجتماع ہے, بھائی ٹھیک ہے اب سبھی تھوڑی مریں گے, یا مریں گے تو جو سب کا ہوگا ہمارا ہوگا. تو میرے بھائیوں یہ سوچ مطلب منفی سوچ ہے, جو سب کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا, بڑا خطرناک جو بھی ہوا خدا نہ خاصا اگر ہو گیا, کیونکہ جہنم بہت بڑا ہے, بہت ہی بڑا ہے, بہت ہی بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صاف مطلب فرما دیا ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. تو میرے پیارے سبھی بھائیوں آپ کی جتنی مرضی ہے فیشن کیجئے, جتنی مرضی ہے خوب آدھے ننگے ہو کر پھر یہ قمیض ڈالیے پینٹ میں, آپ کا کوئی نام نہیں لینا. اس معاشرے میں بڑی عزت, ہم جیسوں کی عزت ابھی نہیں لیکن اس وضع قطع کی بڑی عزت, بڑی عزت. فی زمانہ اگر کوئی امامہ شریف باندھے ہو سر پہ داڑھی ہو اس کی زلفے ہو مسواک آگے رکھی ہو پائتے اس کے تخنوں سے اونچے ہو تو وہ تو ایک آنکھ نہیں بھاتا. یہ سادہ سادہ سنتوں کا نمونہ آج کسی کو اچھا نہیں لگتا. بعض اوقات جو اسٹینڈرڈ کی پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں ایسوں کو آنے کا مطلب موقع بھی نہیں دیا جاتا کہ یہ آئے گا تو ہمارا مطلب ہمارے فنکشن میں جو ہے نا وہ ایک مطلب یعنی کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہو جائے, یعنی ایسوں کو نہیں آنے دیا تو روکا جائے بالکل, یعنی کہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ جائے. اس طرف مطلب دیکھیں تو ماحول اتنا خراب ہو گیا تو اب جس کی مرضی ہے فیشن کرے کوئی ان کا نام نہیں لیتا. اچھا پینٹ شرٹ یہ ہم پہنتے, میں ناجائز یا جائز پر بات نہیں کر رہا, میں ایک زینت کی بات کر رہا ہوں جو فیشن آج چلا ہے, یہ سنت لباس سے جو ہماری دوری ہے. تو اس میں بعض جو فیشن کے لباس کے بعض چیزیں وہ ناجائز نہیں ہے لیکن مطلب مل جل کر ہولیا ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل یعنی کہ دیکھ کر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اگلا مسلمان ہے یا میڈ ان جاپان ہے, میڈ ان انگلینڈ ہے, میڈ ان لندن ہے, میڈ ان چائنا, یہ ہے کیا بلا کیا آفت کی پڑیا, یہ کسی کو پتا نہیں چل. اب دیکھیں نا شوٹڈ پوٹڈ بندہ, ہمیں تو پتا ہے کہ یہ پناہ محل میں رہتا ہے, اس کا لبو لے جا ہم پہچانتے کہ بھائی ٹھیک ہے مسلمان والا لبو لے جا, اپنا شیار ہائے افسوس مسلمان نے کھو ڈالا. یہ سوچنے کہ میں یہ فیشن کروں گا اپنے چہرے کو فیشن کا نشانہ بناؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم میرا یہ نازک وجود جس کو ایک آفس پن میں چبھاؤ تو برداشت نہیں ہوتی یہ کہیں بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹا نہ جائے مرنے کے بعد. یہ سوچ میں آپ کو اپنی طرف نہیں کہہ رہا, مجھے آپ سے بہت پیار ہے بہت محبت ہے اور میں سید کر رہا ہوں مجھے داڑھی والوں سے بھی پیار ہے اور داڑھی منڈوں سے بھی پیار ہے, نفرت کسی سے کوئی یہ نہ سمجھے. میں داڑھی منڈاؤں گا میں یوں کروں گا اس طرح کے گناہ کروں گا تو ناجائز فیشن کرنے والوں کا عذاب, تو ہم نے اجتماع میں یہ سنا تھا کہ ان کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا مرنے کے بعد, ان کو قینچیوں سے ان کے جسموں کو کاٹا جائے گا. تو اب میں یہ جاری رکھوں یا اس عذاب کو ویلکم کروں لبیک کروں, یہ میں سوچے کہ میرا داڑھی رکھوانا آسان ہے یا اپنے جسم کو قینچیوں سے کٹوانا آسان ہے, اسلامی سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ آسان ہے یا میرے اپنے وجود کو قینچیوں سے کٹوانا آسان ہے, یہ مطلب غور کریں. انشاءاللہ جب غور کی عادت پڑے گی تو پھر خود بخود داڑھی آپ کی نکلنا شروع ہوگی, کیونکہ آپ کو یہ ذہن میں آئے گا نا کہ اب میں رکھوں گا تو ماں بگڑے گی, باپ گالیاں بکے گا, ہے تو تکلیف دے. لیکن پھر دوسری طرف فوراً سوچ کی عادت پڑی نا, پھر دوسری طرف بڑے بڑے کیچے نظر آئیں گے کہ ابھی مرا اور ابھی ان کیچوں نے میرے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا. پھر یاد آئے گا کہ نہیں یار وہ دکان پہ بھی کڑکڑ ہوگی جہاں میں سروس کرتا ہوں, وہ لوگ بھی ایڈوانس سے وہ کڑکڑ کریں گے, تو پھر آپ بولیں گے یار داڑھی کیسے رکھیں, تو پھر آپ کو وہی بڑے بڑے کیچے نظر آئیں گے کہ یہ آیا کیچا اور اس نے مارا گردن پہ, پھر آپ ڈر جاؤ گے. اچھا اسی طرح پھر آپ کو دوستوں کی محفلیں یاد آئیں گی کہ یار دوست ملا ملا کریں گے, یار بڑی تکلیف ہوگی, واقعی تکلیف ہوگی. پھر آپ کو بڑے بڑے کیچے نظر آئیں گے, پھر یہ کھایا کیچا, پھر بولیں گے یار دوستوں کی مذاق جو اڑانے کا سلسلہ وہ بھی برداشت ہو جائے گا. یہ سب آسان ہے, خدا کی قسم اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے, بڑا بھائی آپ کو سمجھا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ کسی کو ہدایت مل جائے اور اس کا دل چوٹ کھا جائے, ورنہ آج کل تو پتا ہے ون وے, جو بھی سنتے ہیں وہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال, پتا ہی نہیں چلتا. ہم روز مطلب انہیں سنتے ہیں اجتماعات میں, بےچارے برسوں سے ہمارے بھائی آتے ہیں لیکن چینجز نہیں آتے. کئی بدنصیب ہوتے ہیں جن کی نمازوں کی عادت نہیں پڑتی, برسوں سے آتے نمازوں کی عادت نہیں پڑتی, فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی, پکنک کے لیے کھلتی ہے, کرکٹ کا میچ دیکھنے سننے کومنٹری کے لیے آنکھ کھلتی ہے, سمجھے, نوکری پر جانے کے لیے آنکھ کھلتی ہے, نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. یاد رکھیے جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے, قرآن عظیم میں آتا ہے جہنم میں مجرموں کو دیکھ کر سوال کریں گے لوگ, مجرموں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا, تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا. اور جہنم الامان والحفیظ, الامان والحفیظ. میں آپ کو جہنم سے متعلق دو تین آیتیں گوش گزار کرتا ہوں. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلما نوجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, یعنی جب گل جائیں گے چمڑے ان کے تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے دوسرے چمڑے تاکہ وہ عذاب چکھیں. نہ جہنم کی آگ اتنی خوفناک ہوگی, اتنی خوفناک اور بھیانک ہوگی میرے بھائیوں, ابھی جو آگ ہے سردیوں میں ہم آگ سیکتے ہیں تو وہ ہمیں اوپر اوپر سے اس کی تپش ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, لیکن جب وہ ہمارے چمڑے کو آر پار کر کے آگ جب بڑھتی آگے تو ہم فوراً ہاتھ ہٹا لیں, ہم ایک دم ہاتھ جلنے لیں, ہم برداشت نہیں کرتے, ہٹ جاتے. تو جہنم کی آگ جو ہے نا وہ آر پار جائے گی, چمڑے جلائے گی, گوشت جلائے گی, ہڈیاں جلائے گی, ہڈیوں کو چورا چورا کر ڈالے گی, یہاں تک کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دل کو جلائے گی. ایک تو دل جلنا محاورتن ہوتا ہے کہ میرا دل جل گیا, یہ تو ایسے مطلب محاورہ ہے, یعنی کہ حقیقی معنوں میں بدن سے آر پار ہو کر آگ جو ہے وہ دل کو جلائے گی. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جسم کا سب سے نازک ترین جو عضو ہے وہ دل ہے, معمولی کو فکر آتی ہے تو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, دل بے چین ہوتا ہے, بچہ بیمار ہو گیا دل بے چین ہو جاتا ہے, نوکری خطرے میں پڑ گئی دل بے چین ہوتا ہے, ذرا مال میں گھاٹا آنے لگا دل بے چین ہونے لگتا ہے. دل جو ہے بڑا نازک ہے, بڑا نازک, اس نازک دل کو بھی آگ میں جلایا جائے گا. اور یہ چمڑے یہ کھانے یہ بھی آگ میں جل جائیں گی, تو قرآن شریف میں فرمایا نا کہ جب یہ چمڑے ان کے جل جائیں گے تو ہم ان کے لیے دوسرے چمڑے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب تک, بار بار ان کے چمڑے بدلتے جائیں گے. اب مفسرین فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے, عرض کیا کہ جیسے ہی جہنمیوں کا چمڑا جلے گا اور نیا فوراً آ جائے گا, جیسے چمڑا جلا اور فوراً آ جائے گا, یہاں تک کہ ہر دن میں 6000 بار نیا نیا نیا چمڑا اس کو ملتا رہے گا, 6000 بار وہ چلے گا. اب یہاں چھوٹی سی اپڈیٹ لے کر ذرا کھرچے, جو لوگ شیو کرتے ہیں بدقسمتی سے بیچارے, وہ ریزر سے جب رگڑتے ہیں چہرہ تو ان کو پتا ہوگا ان کا چہرہ جلتا ہوگا, چہرہ جلتا ہوگا, پھر یہ کریم شریم لگاتے ہیں نا تاکہ ان کو ٹھنڈک, معمولی سا چہرہ رگڑ کھا جاتا ہے تو ٹھنڈک کے لیے کریم کی ضرورت بے ضرورت ہے, ورنہ پھر وہ مطلب آدمی بے چین اور بے تاب ہو جاتا، معمولی سے رگڑ لگنے پر یہ حالت ہے، تو اگر اسی رگڑی جگہ پر بار بار رگڑے تو یہ لال ہو جائیں، اور ایسا کوئی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ابھی تو کریم موجود ہے، مرہم موجود ہے، وہاں مرہم نہیں ملے گا، کسی قسم کی دوائی اور ٹیبلٹ وہاں نہیں ملے گی، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پانچ بار نہیں، 6000 بار چمڑا بدلا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا واقعی آپ نے سچ کہا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو عذاب پا رہا ہے اس کو دن میں یہ آگ جو ہے 70000 بار کھائے گی، اور ہر بار جلاتے وقت پہلے کی طرح ہو جائیں گے، ہر بار 70000 بار آگ جلائے گی، چمڑے ومڑے سب اس کے جل جائیں گے، اور پھر بعد میں پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جائیں گے، اور 70000 بار ایسا ہو، اور موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں دنیا میں معمولی آپریشن جب کیا جاتا ہے تو جگہ سن کر دی جاتی ہے، اگر تھوڑا آپریشن بڑا تو اس کے لیے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ نہ وہاں بے ہوشی تاری ہوگی، نہ جگہ سن ہوگی، نہ ہی موت آئے گی، موت بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تکلیف کیسی ہو، کون برداشت کر سکے گا، کس کی ہمت ہے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب غور کیجئے، خوب غور کیجئے، حضرت سیدنا احمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل کتنی کمزور ہے کہ دھوپ کے مقابلے میں تو سایہ تلاش کرتی ہے، لیکن جہنم کے مقابلے میں جنت طلب نہیں کرتی۔ واقعی کتنی صحیح صحیح بات ہے کہ عقل بہت کمزور ہے، بے حد کمزور ہے، کہ وہ دھوپ کے مقابلے میں چھاؤں کی ضرور متلاشی ہوتی ہے کہ مجھے کسی طرح چھاؤں مل جائے، اب گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو چھاؤں مل جائے، اور کسی طرح دھوپ برداشت نہیں ہوتی۔ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو میدان عرفات میں حالانکہ چھتری لگانا بہتر نہیں ہے، گناہ بھی نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ عرفات میں چھتری نہ لگائے۔ قیامت کا ایک میدان ہوتا ہے جیسے عرفات کا میدان، سبھی ایک لباس میں، امیر غریب فقیر سب ایک لباس احرام، اور چھتری لگانا وہاں بہتر نہیں، افضل یہی ہے کہ چھتری نہ لگائے، لیکن سب بھی وہاں چھتریاں لے لے کر گھوم، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، تو افضل کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عقل کتنی کمزور ہے کہ دھوپ کے مقابلے میں سایہ تو تلاش کرتی ہے، لیکن افسوس افسوس کہ جہنم جیسی ہولناک جگہ کے مقابلے میں وہ جنت طلب نہیں کرتی۔ آپ کہیں گے جنت تو ہم سب طلب کرتے ہیں، بات بھی صحیح ہے، آپ جنت کو طلب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، آیا اس جنت کی طلب کے لیے ہم نے کوشش بھی کیا نہیں؟ ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ بھوک ہماری ختم ہو، یہ خواہش ہم کرتے ہیں کہ بھوک ہماری ختم ہو، لیکن بھوک ختم ہونے کے لیے کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ اب ہم کھانا نہ کھا اور کہیں کہ بھوک ختم ہونی چاہیے، خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سردی سے بچیں، لیکن ہم اس کے لیے گرم کپڑا نہ پہنے، لیاف نہ اوڑھے، تو پھر اس خواہش سے کام نہیں چلتا، طلب سے کام نہیں چلتا۔ تو اسی طرح ہم میرے بھائیوں جنت طلب ضرور کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی تمنا ضرور کرتے ہیں، لیکن نہ جنت کو پانے کے عمل کرتے ہیں، نہ جہنم سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، خالی بس وقتی طور پر بیان وغیرہ سن لیا، کوئی حدیث پڑھ لی، تو وقتی طور پر ہم سیریس بھی ہو جاتے ہیں، سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے کونے بھی ہمارے بھیگ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم رو بھی دیتے ہیں، لیکن یہ سب کا سب اثر جو ہے یہ عارضی ہوتا ہے، نفسیاتی ہوتا ہے، ہم پر اثر قائم نہیں رہتا، پھر ہم وہی شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، خوب سوچنے کی عادت اگر ہم ڈال لیں، جیسے ہی گناہ کرنے کو جی چاہے ہم یہ سوچیں کہ یہ گناہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے عوض مجھے پکڑ کر یہ عذاب دیا جائے۔ مثلا جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا یہ بالکل آسان ترین عمل ہے، جھوٹ بولنے میں کوئی زبان پر وزن نہیں پڑتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سبھی جھوٹ بولتے، بر منا بولتے، بانگے بول بولتے، لاکھ سمجھاؤ جب بھی بولتے ہزار وحیدیں سناؤ، جب بھی بولتے بولنا اچھے سبھی جھوٹ بولتے، یہ میرا تجربہ ہے، ان کے بالکل استماع میں آئیں گے سب کچھ سنیں گے، جھوٹ تو بولنا ہی بولنا ہی، یہ بہت آسان گناہ ہے، اے کاش سوچنے کی عادت ڈالتے کہ یہ میں جو بول رہا ہوں اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کا عذاب یہ ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کے وقت جو مناظر ملاحظہ فرمائے، جو ہولناک مناظر دیکھے، ان میں سے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس ہی ایک دوسرا شخص سنسی چمٹا جو بھی کہیں ہے نا، لوہے کا چمٹا لے کر کھڑا ہوا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گال پکڑ لیتا، باچ باچ بھی کہتے ہیں گال بھی، وہ اس کے منہ میں ڈال کر یعنی کہ سنسی جو ہے وہ گال پکڑ لیتا اور اس کو کھینچ کر وہ چیرتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ عرض کیا گیا سرکار کے استفسار پر صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے، جھوٹ بولنا بہت آسان، ارے اگر ابا کو بلانا، ابا گھر پر نہیں، وہ ٹیلی فون آیا، آفس پر ہم کام کر رہے ہیں، ٹیلی فون آیا تو وہ سیٹ نے اشارہ کیا کہ بول دو میں نہیں ہوں، جی سیٹ صاحب ابھی تو تھے لیکن ابھی چلے گئے، اب تو شام کو آئیں گے، نوکر جو چالاک ہوتا ہے نا اس کی نوکری ذرا زیادہ کھیلتی تو وہ ہوشیاری میں دو تین جھوٹ زیادہ بولتا ہے، سیٹ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ابھی تو تھے، دوسرا کہے گا کہ اب تو یہ چلے گئے اور شام تک نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کتنے جھوٹ وہ ملاتا ہے، شام تک نہیں آئیں گے، تو سیٹ نے یہ بے ہوشیاری کر کے سیٹ کی نظر میں اچھا ہو رہا ہے لیکن اللہ کے عذاب کا ذخیرہ کر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت کے معنی کیا کوئی نہیں سمجھتا، لکھ لعنت بولتے لکھ لعنت، لعنت کے معنی کیا، اول تو کسی کو لعنت ہم کرنی سوائے اس کافر پر لعنت کے کہ جس کا کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم ہو جائے، ابو جہل اس کا کفر پر مرنا پتا ہے، ابو لہب کا پتا ہے، ان کی مذمتیں قرآن حدیث میں آئی، جن کافروں کا یقینی طور پر کفر پر مرنا پتا چل گیا اس پر لعنت مباح ہے، فضیلت پھر بھی نہیں، جائز ہے ثواب نہیں مباح، اس کے علاوہ کسی پر لعنت جائز نہیں، یہ سن لیں، یہ خبر نہ بھی دے سکتا، کیونکہ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور لعنت کے معنی بالکل گرا میں باندھ لیں، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور، تو جو کفر پر مرا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو اگر مسلمان ہو گیا تو اب اللہ کی رحمت سے دور کیسے، تو جس وقت وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے اس وقت تک وہ کافر ہے، لیکن جیسے ہی وہ مسلمان ہوا تو مسلمان ہے۔ یا ایک اور مطلب نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ اس سے کہیں کوئی اس بات کو دلیل نہ لے لے کہ صاحب وہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، جیسے یہ عام بیماری ہے سب بھی کہتے ہیں، کہ عموماً عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی کافر کو بھی کافر کہنے کا حکم نہیں ہے، حدیث میں منع، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں کافر کو کافر کہنے سے منع کیا گیا، بلکہ فقہاء کرام کو بالکل صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں من شک فی عذاب ہی و کفر ہی عمدن فقد کفر، کافر کے کفر و عذاب میں جان بوجھ کر شک کرنے والا خود کافر، تو جو کافر ہے اس کو کافر سمجھنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، میں آپ کو منع کر رہا ہوں لعنت کا، کہ لعنت اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کسی کے کفر پر مرنے کا یقینی طور پر ہمیں علم نہ ہو جائے، اس وقت تک لعنت نہیں کی جائے، رہا کافر کہنا تو کافر تو کہیں گے جو کافر ہے، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ صاحب کافر کو کافر کہنا منع ہے، کافر کو کہنا منع نہیں، کافر کو کہنا، کافر کو کافر کہنا ضروری ہے، قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم فرما دو اے کافرو، تو کافر کو سرکار نے کافر کہا، مشرک کو مشرک کہیں گے، منافق کو منافق کہیں گے، صرف میں نے منع کیا وہ لعنت کا ہے کہ لعنت اس وقت تک ہم نہیں کریں گے جب تک ہمیں اس پر اس کا کفر پر مرنا پتا نہیں، کیونکہ جو کفر پر مر گیا وہ ہی ملعون اور لعنتی، جیسے شیطان ہے تو اس کا کفر پر مرنا پتا ہمیں بالکل، قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا، وہ مطلب ہے کہ اللہ نے فرما دیا لعنتی الی یوم الدین، اس پر ہمیشہ کے لیے یا قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے, تو وہ اس کو شیطان کو تو ملعون کہیں گے, لعنتی ہے وہ. بہرحال تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے, لیکن جو جھوٹ بولے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پر لعنت, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, ہم نہیں کہیں گے. اجتماعی طور پر کہا جائے گا کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت قرآن بھیج رہا ہے, ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے. تو دوبارہ یہ کہ میرے پیارے صحیح بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا جھوٹ بولنا بڑا آسان ہے, لیکن عذاب اس کا بڑا ہی ہولناک اور دردناک ہے. قرآن پاک نے بالکل واضح واضح واضح فرما دیا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. خلاص, اب کوئی بچی نہیں سکتا. اللہ تباب ان کل نفس داخل ہوا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قد ہن کل نفس شارب ہوا, موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. خلاص, یہ اصل ہے, موت اصل ہے, اصل ہے, اصل ہے, آئے گی ہمیں لے جائے گی, قبر میں پہنچائے گی, پتا نہیں پھر کیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, جھوٹ بہت عام ہے, بڑا آسان ہے, سبھی جھوٹ بولتے ہیں, مذہبی لوگ ہوں یا دنیا دار لوگ ہوں, داڑھی والے ہوں, داڑھی منڈے ہوں, یعنی کہ دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز ہمارا بچتا ہوا نظر نہیں آتا, اللہ جس سے بچا. ایک عام بات کرو, مذہبی چہرے والے دیکھے, داڑھی ہے بڑی بڑی, بےچارے مطلب زلفے بھی ہیں, لیکن وہ جھوٹ تو بول جاتے, آپ جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی بولتے چلتا ہے. اور مذاق میں تو جی سبھی جھوٹ بولتے, حالانکہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے, مذاق میں جائز نہیں جھوٹ بولنا, مذاق میں سبھی بولتے. بچے کو کہیں گے وہ بلی آئی, وہ کتا آیا, وہ فقیر بھی اٹھا کر لے جائے, جھوٹ. ماں بلاتی ہے, بیٹا ادھر آ, میں تجھے کچھ دوں گی, تجھے کھلونا دوں گی, تجھے کار دوں گی, ادھر آ دیکھ یہ کافی کافی دیر میں, آ جا آ جا آ جا میرے لال. وہ آیا تو ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو چمکا لیا اور چومنے چاٹنے لگے, اور کافی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ خاتون نے اپنے صاحبزادے کو بلایا, اے بیٹا ذرا میں تجھے کچھ دوں گی, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے, آپ نے فرمایا کیا دے گی, عرض کیا سرکاری آ گیا تو اس کو کھجور دوں گی, کچھ دوں گی کافر, اب جو بھی دے تو میں کھجور دوں گی, میں نے نیت کی ہوئی. تو سرکار نے ہمیں سمجھانے کے لیے مطلب فرمایا کہ اگر تو یہ کہہ کر کے ذرا کچھ دوں گی, اگر اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا, اور جھوٹ کا عذاب ابھی ابھی آپ نے سنا. جہنم کی گہرائی کتنی, حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان اگر جہنم کے کنارے رکھ کر جہنم میں لوٹا دی جائے, گرا دی جائے, تو وہ 70 برس تک گرتی چلی جائے لیکن اس کی تہ تک نہ پہنچے. جہنم گہرا کتنا, اور پھر اندھیرا اندھیرا, اوپر کی بلڈنگ ذرا زیادہ اونچی ہو, نیچے دیکھے تو دل میں ایک مطلب میں نے ہول سب پیدا ہوتا ہے, کلیجہ تھک سے ہو جاتا ہے, اتنا نیچے. ہم یعنی کہ کسی چھت کے کنارے نہیں چلتے, بغیر مندہر کی چھت کے ہم کنارے کھڑے ہو کر نہیں دیکھیں گے, پھر دہشت آتی نفسیاتی طور پر, ایسا خوف آتا, دہشت ساری ہو جاتی ہے کہ نیچے ہم دیکھ نہیں سکتے کہ ابھی گریں گے اور یوں ہو جائے گا اون ہو جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ معمولی 150 فٹ کی بلندی سے ہم نیچے دیکھیں تو کلیجہ ٹھک سے ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوچو کہ وہ جہنم کتنا گہرا ہوگا کہ جس کے منہ پر سرے پر ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان گرا دی جائے, 70 برس تک گرتی چلی جائے, 70 برس تک. ہم میں سے تو شاید ہی کسی کی عمر 70 برس کی ہو, عمر ہی نہیں ہوئی ہم لوگ, تو پتہ نہیں وہ جہنم کتنا گہرا ہوگا اور کتنا وہ کلیجہ دھک ہوگا اور دھک بھی کیسا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتا. اللہ کرے اس کا تجربہ نہ ہی ہوا ہمیں, اللہ بچائی لے اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے. تو میرے پیارے سارے بھائیوں, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں چلے گا. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو, وہ شخص برباد ہو, وہ شخص تباہ ہو کہ جو دوسرے کو ہنسانے کے لیے, دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. دیکھیے تو آج مطلب ہماری حالت بہت بری ہے, ہمارا معاشرہ تمام, یہ جھوٹ اگر واقعی ہم سے نکل جائے نا, جھوٹ بولنا ہم چھوڑ دیں, تو میں کہتا ہوں ایمان سے ہمارا معاشرہ کافی حد تک صحیح ہوتی. تو جتنی لڑائیاں ہوتی سب جھوٹ پر, جنرلی طور پر جتنی بھی لڑائیاں, ساری مقدمہ بازیاں جو وہ جھوٹ پر، یہ جیلیں جو بھری ہوتی وہ اکثر مطلب جھوٹ کی وجہ سے ہوتی، ظالم رشوت دے کر باہر ہے اور وہ جھوٹ موٹ کر کے وہ بےچارا مظلوم جو اندر سڑ رہا ہے. یعنی کہ جھوٹ کا نظام اگر دیکھو ہر محکمے میں، ہر جگہ، ہر دکان میں، ہر فیکٹری میں، ہر مل میں، ہر کارخانے میں، ہر گھر میں جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور اس کی وجہ سے جو آفتیں، مصیبتیں، جو تباہیاں ہم پر آ رہی ہیں، ہم دیکھ کم از کم ہم یہ جو تھوڑے بہت سن رہے ہیں وہ آج سے طے کر لیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. اپنے طور پر میرے بھائیوں ہم کم از کم بچانے کی تو کوشش کریں اپنا. میں نے دیکھا بلا وجہ بھی ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں بالکل عادت پڑی ہے، بالکل عادت پڑی جھوٹ بول. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. اے اللہ ہم جہنم سے تیری پناہ میں آتے تو ہمیں پناہ دے، کیونکہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اس کا کرم. انشاءاللہ پھر مزید ہم اپنی اصلاح کے لیے سنتے سناتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ ایک نیک، صالحہ اور پرہیزگار خاتون تھیں، جنہوں نے سخت ترین آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی، جس کا منہ بولتا ثبوت خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مقدسہ ہے. بھائی کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد 17 صفر المظفر 1398 سن ہجری میں مادر مشفقہ بھی انتقال فرما گئیں. ایسے اعصاب شکن حالات میں عموماً لوگوں کے ہاتھ سے دامن صبر چھوٹ جاتا ہے اور ان کی زبان سے شکوہ و شکایت کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دل برداشتہ ہونے کے بجائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بصورت اشعار استغاثہ پیش کیا. اس میں سے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں. گھٹائیں غم کی چھائیں، دل پریشان، یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان، یا رسول اللہ میں ننھا تھا چلا والد، جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں، یا رسول اللہ نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مضطر کو جھونکا دے، بنے شام علم صبح بہارا، یا رسول اللہ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان، یا رسول اللہ. الحمدللہ عز و جل آپ کے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک مذہبی تربیت ہوئی ہے. اور اس وقت تو سب سے بڑا پرابلم ہے، انٹرنیشنل پرابلم جس کو کہتے ہیں، وہ ہے بچوں کی تربیت، ان کے اخراجات، ان کی خواہشات، ان کی فرمائشیں. اس کو متعلق آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. میرا بچپن جو تھا وہ تو آدھی صدی گزر چکی، میری عمر اب کوئی 60 سال ہو گئی ہوگی. تو اس وقت کا اور اب جو ماحول ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے دور میں صرف ریڈیو ہوتا تھا، پھر ٹی وی آیا بلیک اینڈ وائٹ، پھر آہستہ آہستہ وہ رنگین ٹی وی آ گیا، وی سی آر آ گیا. تو اس طرح مطلب ہے کہ عیاشیوں کے انداز جو تھے وہ بڑھتے گئے. پہلے بڑا مشکل تھا فلم دیکھنا کہ وہ سنیما گھر میں جاؤ، لائن میں لگو، پیسے دو، اور بچہ چھوٹا جائے کیسے؟ تو وہ فلم دیکھنے سے بچا رہتا تھا. لیکن اب گھر گھر میں سنیما گھر کھل گیا، ایک سے ایک فلمیں دیکھ رہا ہے، پھر انٹرنیٹ نے آ کر مزید کسر پوری کی. تو اس طرح دنیا بھر کا کلچر وہ بچہ دیکھتا رہتا ہے اسکرین پر، تو اس طرح اس کی مطلب گناہوں بھری ذہنیت جو ہے نا بنتی چلی جاتی ہے. اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن اور اس کو گناہ نہیں مل رہا اس وقت، لیکن یہ کہ اس کی تھنکنگ جو ہے نا چینج ہوتی جا رہی ہے. تو یوں بھی گھر میں فساد، ماں باپ سے لڑائی، بھائی بہن کی لڑائی، گھریلو ناچاکیاں غالباً اس وجہ سے بھی بڑھتی چلی جا رہی ہوں گی. اس وقت ویڈیو گیمز بھی نہیں ہوتے تھے، نام بھی نہیں سنا تھا ویڈیو گیمز، اور یہ پتہ نہیں اب تو ہزار گیم نکلے یار. ایک کیرم بورڈ ہم دیکھتے تھے، کیرم بورڈ ہوتا تھا کھیلنے کا، اس پہ کھیلتے تھے بڑے ہوئے تو وہ ڈبو ڈبا کیا بولتے، ایسا کچھ ہوتا تھا. واقعی یہ ہزار قسم کے جو الیکٹرانکس گیمز جو ہے نا، یہ ہم نے کبھی زندگی میں اس دور میں سنا ہی نہیں، تصور بھی نہیں تھا. وہ یہ اس دور جدید کی یہ ایک پیداوار ہے. یعنی پھر یہ کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ اس میں میوزک کی سنوائی کم ہوتی ہوگی، بہت میوزک کی آواز کم جاتی ہوگی، میوزک کم تھا ہوگی نا. گانے بجتے تھے ریڈیو پر، لیکن میں کہہ رہا ہوں ٹی وی اور یہ فلمیں اور یہ عام نہیں تھی، اتنا نہیں تھا. وی سی آر تو ہم نے بہت بڑے ہو کر سنا نام اس کا، وی سی آر کا. وہ بھی آیا اور اپنے چھپ چھپ کر 10 روپیہ لیتے تھے، فلمیں دکھاتے تھے. کبھی میں نے وی سی آر میں فلم دیکھی بھی نہیں. میرا مطلب تو بہت عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ جو مشین رکھی اس کو وی سی آر بولتے ہیں. پتا بھی نہیں وی سی آر کس جانور کا نام ہے. پھر وہ اچانک وہ خبر آئی کہ بھائی وہ 10 لاکھ وی سی آر کے لائسنس باب المدینہ میں ایشو کر دیے گئے. ایک دھماکہ یہ اخبار میں آیا تھا، 10 لاکھ وی سی آر کے لائسنس باب المدینہ میں ایشو کر دیے گئے. جو فلم یہ چھپ چھپ کر ڈر ڈر کر آفیشل ہو گیا نا، 10-10 روپے دیکھتے تھے، اب وہ گھر گھر آ گئے. قانونی تحفظ حاصل ہو گیا. پہلے ٹی وی آئے تو پارکوں میں کہیں گے لگے ہوئے تھے، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، تو بڑی بھیڑ ہوتی اور بڑا مشکل ہوتا تھا اس کو دیکھنا. لیکن اب کیا ہوا، سستا گھر گھر آ گیا. تو گھر گھر سنیما ہال جیسے کہ بنتے جا رہے ہوں، بہت برا حال ہے. تو اس میں جس قدر ہو سکے اپنے بچوں کو زیادہ زیادہ گھر میں مدنی ماحول دینے کی کوشش کی جائے. بالکل گھر میں ٹی وی نہ رکھا جائے، رکھنا ہے تو صرف مدنی چینل رکھے اور سارا چینل بند رکھے اپنے، ورنہ گناہ سے بچ نہیں سکے گا. وہ ایسی کوڈ وغیرہ کی ترکیب کر لے، اس کو لوگ کر لے، خود بھی بھول جائے کہ یہ کس طرح دوسرا اس پہ چینل آ سکتا. ایسا ممکن ہو ہی رہا. ہاں ورنہ تو مارا جائے. ہمارے گھر میں یہ ہم تو ہمارا ذہن تو یہ تھا کہ گھر میں کبھی ٹی وی انٹر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب اللہ کا کرم ہوا، مدنی چینل کی ترکیب بنی تو آیا ٹی وی. ٹی وی آیا تو بس مدنی چینل ہی چلتا اس پر، باقی کوئی صورت ہی نہیں ہے، دوسرا چینل آ ہی نہیں سکتا. تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت قرآن کر جائیں. تو اس سلسلے میں الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک دعوت اسلامی حضرت علامہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی پیر طریقت محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نگرانی اس کو چلایا. الحمدللہ حضرت صاحب نے اپنی اس تحریک دعوت اسلامی کو بڑے آسان طریقے سے ہمارے اسلاف بزرگان دین ہمارے علماء کرام کے بتانے کے مطابق بہترین طریقے سے مسلک اہل سنت کی اور سنت نبوی کی ترویج و اشاعت کے لیے ماشاءاللہ بہت بہترین کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت صاحب کے علم و عمل میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ میں خود بھی جب سے دعوت اسلامی معرض وجود میں آئی اور تقریباً 1982 یا 83 میں لاہور میں میں پڑھتا تھا، اس وقت حضرت صاحب کا یہ قافلہ پہلی دفعہ جب لاہور میں آیا، اس وقت میں خود پہلی دفعہ حاضر ہوا کہ کراچی سے تقریباً 50 اسلامی بھائی تشریف لائے تھے. الحمدللہ اس وقت سے میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر دیکھتے دیکھتے آج دعوت اسلامی میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں، پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی سے احباب منسلک ہیں. حتیٰ کہ الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے غلام محی الدین کو بھی اپنی دعوت اسلامی کے اس مشن پر جو کہ 63 روزہ تربیتی کورس میں بھی بھیجا، اور بھی کئی موقعوں پر میں نے 3 روزہ قافلے میں بھی بھیجا. بڑی بات یہ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے بچے کے ساتھ ہی 3 دن کے لیے قافلے پہ جاؤں گا. اللہ کریم مجھے اس معاملے میں اس نیت میں کامیابی عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی کے ہمارے امیر اہل سنت حضرت علامہ الحاج پیر طریقت محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اسلاف کے اس طریقے کو، اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی کے اس عقیدے کے مطابق، اور پھر حضور کی سنتوں کو اجاگر کرتے ہوئے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام فرما رہے ہیں اور بہترین طریقے سے دعوت اسلامی پھل پھول رہی ہے. اللہ کریم اس کو اور دن دگنی رات چگنی دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. تدبیر تیرے کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے کام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی رضا کی ہے عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہے عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہج اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہج اٹھا، فیضان تیرا کام ہے الیاس قادری، فیضان تیرا کام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا رسیق، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے مرشدی عطار پر نور کی برکات ہو۔ حضرت مرشد ابو العباس مرسی علی رحمہ فرماتے ہیں، اے مرید تو اپنے مرشد سے کرامت طلب کرنے سے بچ تاکہ تو اس کرامت کی وجہ سے اس کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اتباع کرے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے اور دین اسلام میں تیرے شک کی علامت ہے، کیونکہ جس ذات نے تجھے اس راہ کی طرف دعوت دی ہے وہ تیرا میٹھا میٹھا مرشد ہی تو ہے، مرشد کی ناراضگی۔ اے مرید تو اپنے مرشد کی خفگی اور عطابو کے وقت اپنے اوپر صبر کو لازم کر لے، اگر وہ تجھے تیری اصلاح کی خاطر دھتکاریں تو جدا مت ہو، بلکہ تو اس کی طرف دردیدہ نظر یعنی چھپی نگاہ سے دیکھتا رہے، اور یہ بھی جان لے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ کسی ایک مسلمان کو ایک سانس برابر بھی ناپسند نہیں سمجھتے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب مریدین کی تعلیم ہی کی غرض سے کرتے ہیں، جس سے مریدین بے خبر ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ مرشد کامل اس طرح اپنے مریدین و معتقدین کا امتحان بھی لیتے ہیں، اور جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہی فیض باطنی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔